أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nereye geldik? Önce hemen dersimizin ismini söyleyelim inşallah. Küfrü inkar ile sınırlandırma yanılgısı. Küfrü inkar ile sınırlandırma yanılgısı. Peki Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızda Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Tahkimul Kavani isimli kitabının şerhinde bu konuya nereden geldik? Yani küfrü inkar ile sınırlandırma yanılgısına nereden geldik? Hemen onu özetleyelim inşallah. Şimdi Maide suresinin hüküm ayetlerinin yani 42 ile 50. ayetlerinin tefsirini yapıyorduk. Burada 44, 45 ve 47 değil mi? 44, 45 ve 47. ayetlerin tefsiri saadetinde Allah-u Teala kendi indirdiği hükümlerle hükmetmeyenlerin kafir olduklarını söylüyordu. Ulaike humul kafirun. Onlar kafirlerin ta kendileridir diyordu Allah-u Teala. Şeyh Muhammed bin İbrahim bu ayetin tefsirine dair dedi ki Allah-u Teala böyle kimseleri kafir olmadıkları halde kafir olarak isimlendirecek değildir, değil mi? Bu kişi yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kişi kafir olarak isimlenecektir. Ancak onun yapmış olduğu bu amel ya itikadi bir küfürdür ya da ameli bir küfürdür dedi. Ha bu kısma katılıyoruz, katılmıyoruz. Bu konuda açıklamalarımız zannedersem 2 veya 3 ders sonra gelecek. Ancak biz burada Şeyh Muhammed bin İbrahim ibarede itikadi ve ameli küfür meselesine değindiği için biz de hemen ne yaptık? İtikadi ve ameli küfür kavramlarına dair bir önceki dersimizde bilgiler verdik değil mi? Neydi itikadi küfür? Sahibini dinden çıkaran küfürdü. Ameli küfür neydi? Sahibini dinden çıkarmayan küfür idi. Defalarca söyledik, tekrar söylüyoruz. Karıştırmayın, yanlış anlamayın. İtikadi küfür, itikatla gerçekleşen küfür. Ameli küfür ise amelle gerçekleşen küfür demek değildi. Bu kısım kesinlikle yanlış anlaşılmıyor idi. Tamam mı? Ha, buradan sonra bazı önemli hususlara değindik. Dedik ki birincisi niçin böyle bir ayrıma gidilmiş? İtikadi küfür ve ameli küfür ayrımına niçin gidilmiş dedik. Daha sonra Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz'in Allah kendisine rahmet etsin bu konuda şöyle demişti. Ben itikadi küfür ve ameli küfür terimlerini kullanmamaya davet ediyorum. Çünkü demişti bu selefin kullanmış olduğu bir tabir değildir birincisi. İkincisi ameli küfür ile küfür ameli birbirine karıştırılıyor demişti. Tamam mı? Yani ameli küfür sahibini dinden çıkarmayan küfürdür. Küfür ameli kişi onu işlediği zaman dinden çıkar değil mi? Böyle bir karışıklığa gidilmemesi gerekiyor. Onun için biz küfrün dune küfür ya da küfrü asgar, küfrü ekber gibi ifadeleri kullanalım demişti Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Şimdi hatırlarsanız bir önceki dersimizde demiştim ki bu noktayı iyi öğrenin, itikadi küfür ve ameli küfür meselesini iyi öğrenin. Bazı cambazlar burada cambazlık yaparak özellikle günümüzün tağutlarını kurtarabilme adına Allah'ın indirdiğini bir kenara bırakıp teşride bulunanlar, kendi yanlarından uydurdukları kanunlarla hükmedenleri kurtarabilme adına işin bu kısmını çok iyi kullanıyorlar demiştik. Aynı şekilde bakın hemen konuya girelim inşallah. İmam Tahavi'nin akidesinde, tamam mı? Akide-i Tahaviye'de şöyle bir ibare geçer. لَا نُكَفِّرُ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهِ. Biz diyor ehli kıblede hiç kimseyi günahı sebebiyle onu helal görmediği müddetçe tekfir etmeyiz. Biz ehli kıbleden bir kimseyi günahı sebebiyle onu inkar etmediği müddetçe tekfir etmeyiz. Şimdi kitabımızın başında hemen muasır mürciye dedik. Yer yer derslerimizde muasır mürciyenin günümüzdeki uzantıları şöyle diyor, böyle diyor dedik. İşte onlar bu noktayı çok güzel kullanıyorlar. Diyorlar ki itikadi küfür kişinin yapmış olduğu fiile inanarak yapmasıdır. İnanarak, itikad ederek yapmasıdır. Ameli küfür ise sadece amelde gerçekleşen ama kalpte, itikatla gerçekleşmeyen küfürdür. Bunu söyledikten sonra ne çıkıyor ortaya? Diyorlar ki, günümüz hakimleri, günümüz idareciler, tamam Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar ama onlar bunu kalben inkar etmiyorlar ki, bunu inkar ettiklerini söylemiyorlar ki. Bakın diyorlar, hemen delille getiriyorlar. İmam Tahavi de ne diyor? Biz günahından dolayı ehl-i kıbleyi tekfir etmeyiz. Onu helal görmediği müddetçe. Bunlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk ediyorlar ama bunu inkar etmiyorlar. Allah'ın indirdiğini inkar etmiyorlar. Veya bu yaptıklarını helal görmüyorlar. Onun için biz bunları tekfir edemeyiz diyor. Mürciyenin ve cehmiyenin itikadına sahip olan birçok kimse. Buradaki yanılgı ne? İşte küfrü inkarla sınırlandırma yanılgısı. Yani küfür illa itikaden gerçekleşecek, amelen gerçekleşmez. Yani bir kişi küfür amelini işlerse kalbiyle ona inanmadığı müddetçe bu kişi kafir olmaz diyorlar. Ve yine buradaki yanılgı neden kaynaklanıyor? Küfrün sadece itikatla gerçekleşeceği, amelle gerçekleşmeyeceği. Halbuki daha önceki dersimizde de işledik. İtikadı ve ameli küfür ayrımında esas ölçü bir amelin sahibini dinden çıkarıp çıkarmaması. Sahibini dinden çıkartıyorsa, neyle gerçekleşirse gerçekleşsin, bu itikadi küfürdür. Yani bir küfür lafzı sahibini dinden çıkartan, ebedi cehennemlik yapan bir küfür lafzı. Kişi bunu söylemekle kafir olur. Ve bu itikadi küfürdür. İster buna inansın, ister inanmasın. Bu hatalı anlayış, ilim öğrencilerinde olduğu gibi birçok ilim ehlinde de mevcuttur. Özellikle içinde yaşadıkları sistemin, hakim otoriter sınıfını Müslüman addedebilmek için, Müslüman olarak isimlendirebilmek için, bunların küfrüne bir yamayabilmek için hemen bu noktayı kullanırlar. Mesela Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz naklediyor. Diyor ki Ocak ayının 1989 tarihinde diyor Muhammed Gazali, Yusuf El Kardavi, Muhammed Şaravi bunlar diyor bir bildiri yayınladılar, bir açıklama yaptılar. Ve dediler ki diyor Mısır'daki idareciler iman sahibidir. Çünkü onlar Allah'ın hiçbir hükmünü reddetmiyorlar. İslam'ın hiçbir prensibini inkar etmiyorlar. Yani Mısır'daki yöneticiler Allah'ın hükümlerini inkar mı ediyorlar? Hayır. Allah'ın prensiplerini, şeriatın prensiplerini kabul etmiyoruz. Biz bunlara kabul etmiyoruz. Böyle bir söz söylüyorlar mı? Hayır. O zaman biz bunlara kafir diyemeyiz diyorlar. Anlaşıldı mı? Aynı şekilde mesela Nasruddin Elbani diyor ki burada önemli olan akide yönünden kimin kafir olacağıdır ki bu da Allah'ın şeriatini inkar edendir. Akide-i Tahaviye şer ve talik atmıştır. Orada diyor ki burada önemli olan diyor akide yönünden kimin kafir olacağıdır ki o da Allah'ın şeriatini inkar edendir diyor. Veya Silsilet-ü Sahihada Maide suresinin 44 ve 45-47. Ayetlerinin sebebin nüzulünü zikrettikten sonra diyor ki küfür ikiye ayrılır. İtikadi ve ameli. Dikkat edin. İtikadi küfrün merkezi kalptir. Ameli küfrün merkezi organlardır. Kim diyor dine muhalefet ederek küfrü gerektiren bir şey yapar ve dikkat edin bu yaptığı küfre karşı da kalben itikad ederse, kalbi bunu razı olursa işte bu Allah'ın kendisini asla bağışlamayacağı itikadi bir küfürdür. Ancak işlediği bu küfür ameline karşı kalbinde bir muhalefet varsa, yani küfür amelini işler ama kalbi de buna razı değilse, bu kişi Rabbinin hükmüne iman eder ancak yaptığı amelde ona muhalefet eden bir kimsedir. İşte bu kimsenin küfrü itikadi değildir, amelidir. Allah dilerse azap eder, dilerse affeder diyor. İşte yanılgı. Küfrü inkar ile sınırlandırma yanılgısı. Ne dedi Nasreddin Elbani? Dedi ki itikadi küfrün yeri nedir? Kalptir. Ameli küfrün yeri huzurlardır. Eğer bir kişi küfür ameli işler, kalben de buna inanırsa bu kişi kafir olur. Yok, kişi küfür amelini işledi, kalben itikad etmedi veya yapmış olduğunu inkar etmedi. Tamam mı? Yani nedir? Putlara secde etti ama kalben bunu inkar ediyor. Kabul etmiyor. Bu kişi diyor kalben Rabbinin hükmüne iman eden, kalben Rabbinin hükmüne iman eden ancak fiilleriyle ona muhalefet eden kimsedir. Bu kimsenin küfrü diyor itikadi değildir, amelidir. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder diyor Nasreddin Elbani. Mesela Türkiye'de meallere bakın arkadaşlar. İnnellezine keferu, inkar edenler der. Yanlış. Kafirler demektir. Küfredenler demektir. İnnellezine keferu, inkar edenler değil. Nedir? Küfredenler. Veya kafirler demektir. Çünkü Allah-u Teala bu ayette sadece inkar edenleri kastetmiyor ki. Küfre giren, kafir olan herkesi kastediyor. İşte Türkiye'de de irca akidesinin meallere yansıması bu şekilde olmuştur diyoruz. Peki. Ehl-i Sünnet bu konuda ne diyor? Ehl-i Sünnet bu konuda ne diyor? Ehl-i Sünnet diyor ki küfre düşürücü söz ve fiillerde kişinin bizzat bu söz ya da fiil nedeniyle dünya hükmünde zahiren, hakiki hükmünde ise batinen kafir olduğunu söylüyor. Ehl-i Sünnet ne diyor? Eğer bir amel sahibini küfre düşürüyorsa, bir fiil sahibini küfre düşürüyorsa, bir itikad sahibini küfre düşürüyorsa, bir lafız sahibini küfre düşürüyorsa, kafir yapıyorsa, Ehl-i Sünnet sadece bu fiil sebebiyle o kişiyi tekfir eder. Yani lafzı küfrü söyleyen kişi sadece bunu söylemekle kafir olur. Amele, uzuvlarıyla küfre düşürücü bir günah işleyen, küfre düşürücü bir küfür işleyen kimse sadece bunu yapmasıyla kafir olur arkadaşlar. Ehl-i Sünnet İman ve küfür hükümlerini zahiren tespiti imkansız olan kalbe bağlamamıştır. Kesinlikle kalbe bağlamamıştır. Neye bağlamıştır? Zahire bağlamıştır. Zahire bakarız. Eğer lafız veya amel sahibini dinden çıkartıyorsa, sahibini dinden çıkartıyorsa, yani ebedi cehennemlik yapan, tövbe etmeden öldüğü takdirde kişi ebedi cehennemlik olacağı bir amelde bulunuyorsa Ehl-i Sünnet sadece bu ameli yapmasından dolayı kişi kafir kabul etmiştir. Yoksa helal istihlal, onu helal görmesi, mesela adam putlara secde ediyor, Ehl-i Sünnet sadece putlara secde etmesinden dolayı bu adamı tekfir eder. Putlara secde etmeyi helal görmese de ya da putlara secde etmek gerekir diye kalben inanmasa da sadece bu secdesiz sebebiyle kafir olur. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki Mürciye'nin küfür sadece yalanlamadan ibarettir. İman da yalanlamanın zıttı olan bir tasdiktir. Mürciye böyle söylüyor. İbn-i Teymiye Rahimullah da diyor ki küfür diyor sadece yalanlama ile sınırlandırılamaz. Küfür sadece yalanlama ile kesinlikle sınırlandırılamaz diyor. Çünkü ne iman tasdikten ibarettir ne de küfür tekzip yani yalanlamaktan ibarettir. Tam aksine küfür tekzip olabildiği gibi, yalanlama olabildiği gibi, yalanlama olmadan sırf muhalefet veya düşmanlık da olabilir. Yalanlama olmadan sırf muhalefet veya düşmanlık da olabilir diyor. Yine başka bir yerde İbn-i Teymiye bir kimse diyor küfür olan bir söz söyler ya da bir amel işlerse kafir olmayı kastetmese bile bu ameli işlemekle kafir olur. Kafir olmayı kastetmese bile Bu ameli sadece işlemekle kişi ne olur? Kafir olur diyor İbn-i Teymiye rahmetullah. Ehl-i sünnet alimlerinin bu konuda getirdikleri en önemli ayetlerden bir tanesi nedir? Tevbe suresinin 64 ila 66. ayetleridir. Hatırlanacağı üzere bu ayetler küfür lafzı söyleyen ve buna karşılık da biz şakalaşıyorduk diye itirazda bulunan münafıklar hakkında inmiştir. Allah-u Teala diyor ki وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَحُودُ وَنَلْعَبْ اِنَّمَا كُنَّا نَحُودُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Eğer onlara sorarsan diyor, eğer onlara sorarsan biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. İnnemâ kunnâ nehûdu ve nel'a. Biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda oynaşıyorduk, eğleniyorduk. Kul de ki, ebillâhi ve âyâtihi ve rasûlihi kûntum testezîûn. Siz Allah'la, ayetleriyle, Rasûlü ile mi dalga geçiyordunuz? La ta'tezirû kad kefertum ba'le îmânikum. Özür dilemeyin, siz iman ettikten sonra küfre girdiniz. Siz iman ettikten sonra küfre girdiniz. Tevbe suresinin 64 ile 66. ayeti. Bakın arkadaşlar, münafıklar dalga geçiyorlar. Ki sebebin yüzüne dair farklı şeyler var. Mesela işte Kur'an hafızlarıyla dalga geçtikleri veya Medine'ye döndüğümüzde oranın aziz olanları, oranın zelil olanlarını işte oradan çıkaracaktır şeklinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla dalga geçtikleri rivayet ediliyor. Münafıklar bu sözü söyledikleri zaman itiraz ediyorlar. Diyorlar ki, özür beyan ediyorlar. Biz diyorlar bunu inanarak söylemedik. İtikad ederek söylemedik. Sadece laf olsun diye böyle aramızda konuşuyorduk. Eğleniyorduk. Bir laf esnasında söyledik biz bunu. Kalben biz buna inanmıyorduk diyorlar. İbn-i Teymiye diyor ki Allah-u Teala onların biz küfür sözüne inanmaksızın söyledik. Hatta biz dalmış eğlenir bir halde dedik. Haldeydik. Biz dalmış eğlenir bir haldeydik. Demelerine rağmen onların imandan sonra küfre düştüklerini bildirmiştir. Yani Allah-u Teala ne diyor ayette? قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ. Siz imanınızdan sonra küfre girdiniz. Neden dolayı? Sadece Allah'ın ayetleriyle, kitabıyla, Resulüyle dalga geçtikleri için ve itiraz ettiler. Dediler ki biz bunu inanmaksızın söyledik. Biz dalmıştık, eğleniyor haldeyken biz bunu söyledik ama buna rağmen Allah-u Teala onların kafir olduğunu söylemiştir. İmam Kurtubi rahmetullah tefsirinde, El-Cami'ül Ahkam isimli tefsirinde Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi'den bu ayetin tefsirinde şöyle naklediyor. Diyor ki, onların bu söyledikleri ciddi de olabilir, şaka da olabilirdi. Onların bu söyledikleri ciddi de olabilirdi, şaka da olabilirdi. Ancak ne olursa olsun bu sözleri söylemek küfürdür. Dikkat, buraya dikkat edin. Çünkü küfür sözünü şaka yolu ile söylemenin dahi küfür olduğu hususunda ümmet arasında herhangi bir görüş ayrılığı yoktur diyor. Ümmet arasında herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Bu konuda daha önce derslerimizde işlemiştik, hatırlıyor musunuz? Küfür lafzını söylemekle kişinin kafir olacağına dair dört mezhepten nakiller getirmiştik. Sadece bunu söylemekle kişinin kafir olacağına dair birçok nakil getirmiştik. Burada onları tekrar etmeyeceğiz inşallah. Yine Tevbe suresinin 64 ila 66. ayetlerin tefsirine dair Razi diyor ki bu ayet küfür ancak kalbi fiillere, dikkat edin Elbani'nin sözünü hatırlayın, bu ayet küfür ancak kalbe ait fiillerde gerçekleşir diyenlerin görüşlerini batıl olduğunu gösterir. Bu ayet küfür ancak kalbe ait fiillerde gerçekleşir diyenlerin görüşlerinin batıl olduğunu gösterir diyor Razi tefsirinde, Tefsir-i Kebir'de bunu söylüyor. Bu konuda bir başka ayet yine Tevbe suresinin 74. ayeti يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Onlar söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Halbuki وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ Onlar küfür kelimesini söylediler ve keferu ve kafir oldular. بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ İslamlarından sonra ne oldular? Kafir oldular. Bakın neden dolayı kafir olmuşlar? قَالُوا dedikleri için كَلِمَةَ الْكُفْرِ küfür kelimesini söyledikleri için kafir olmuşlar. Ayette bu insanların kafir olması için kalbende söylediklerine inandıklarına dair bir karine, bir delil var mı yok? Böyle bir şey yok değil mi? Bu kimseler neden kafir olmuşlar? Sadece bu küfür kelimesini söylemelerinden dolayı kafir olmuşlar. Mesela Maide suresinin 17. ayeti diyor ki Allah-u Teala şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuştur. Bu sözü söyleyen ne oldu? Kafir oldu. Neden dolayı? Bunu söylemesinden dolayı. Bakın mesela Tevbe suresinin 74. ayetinde söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar küfür sözünü söylediler ve kafir oldular. Ayetine dair İmam Kurtubi diyor ki burada diyor onların Allah'ın vaat etmiş olduğu fethi yalanladıkları kastedilmektedir. Bir diğer görüşe göre de ayette geçen küfür sözünden kasıt El-Culas'ın dediği eğer Muhammed'in getirdiği bir gerçekse şüphesiz biz eşekleri sözleriyle Abdullah bin Übey'in andolsun Medine'ye dönecek olursak daha aziz olan daha zeli olanı oradan çıkaracak sözleridir. Bakın küfür sözünden kasıt neymiş? Bu sözlermiş. Ve bunu söyleyen sadece bunu söylemesiyle kafir olmuş. Nitekim Kurtubi Tevbe suresinin 74. ayet tefsirinde diyor ki küfür tasdik ve kesin bilgi bilgiyle çelişen her şey ile mümkün olur. Her şey ile mümkün olur küfür diyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Konuyu isterseniz bir toparlayalım. İtikadi küfür sadece itikatla gerçekleşir. Ameli küfür sadece amelle gerçekleşir. Kişi bir amel işler. Buna kalben inanmazsa kafir olmaz. Biz bu görüşe karşı çıkıyoruz. Bu görüşü iddia edenler günümüz tağutlarından için şu an mesela parlamentoda laiklikle kalkıp demokrasiyle yatan her gün Allah'ın indirdiği hükümlere muhalif hükümler vaaz eden parlamenterlerden için diyorlar ki bunlar Kur'an'ı inkar ediyor mu? Etmiyor. Allah'ın indirdiği hükümleri inkar ediyorlar mı? Etmiyorlar. O zaman siz bunlara kafir diyemezsiniz diyorlar. Çünkü adam inkar etmiyor ki. İşte biz bu görüşe karşı çıkıyoruz ve diyoruz ki bizim inancımıza göre, Ehl-i Sünnet'in inancına göre kişi sadece küfür sözünü söylemekle kafir olur. Kişi sadece küfür sözünü söylemekle kafir olur. İster buna itikad etsin, isterse itikad etmesin. Bu onun bileceği iş. Biz burada kişinin zahirine bakarız. Küfrü gerektiren bir amel ya da küfrü gerektiren bir söz, lafzen veya amel yaptığı zaman bunun kafir olduğuna hükmederiz diyoruz. Ehl-i Sünnet alimleri küfrü inkarla sınırlandırmadığı gibi aynı şekilde istihlal veya tekzip şartına getirmemiştir arkadaşlar. Yani kişinin bir küfür ameli işlerken Allah'ın indirdiğini yalanlaması ya da küfrü gerektiren bir amel işlerken onu helal görmesi gerekmez. Yani Allah'ın indirdiğini terk etti. Kendisi beşeri kanunlarla hükmediyor ve bu da helaldir diyor. Böyle demesine gerek yok. Sadece beşeri kanunlarla hükmetmesi onun kafir olması için yeterlidir. Zira Allah-u Teala Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmemeyi küfür olarak isimlendirmiştir. Ve böyle bir kimse kafirdir. فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ İşte onlar kafirlerin ta kendileridir demiştir. Allah-u Teala kendi hükümlerini terk ederek başka bir hükümle hükmedenin küfrüne hükmetmiştir. Bu kişi ister Allah'ın hükmünü tekzip etsin, isterse etmesin. İster yapmış olduğu fiilin helal olduğunu kabul etsin, isterse etmesin, hiç fark etmez. Sadece bu yaptığı fiille kafir olur. Şimdi başta okumuştuk, hatırlarsanız İmam Tahavi diyordu ki biz diyor günahından dolayı ehl-i kıbleyi tekfir etmeyiz. Onu helal görmediği müddetçe. La nukeffiru ehaden min ehl-i kıble bi zenbin ma lem yestahille. Biz ehl-i kıbleden olan bir kimseyi günaha sebebiyle tekfir etmeyiz. Onu helal görmediği müddetçe. Şimdi burada şöyle bir soru çıkacak. Siz ehl-i sünnetin, bize şöyle birisi şöyle bir soru soracak. Diyecek ki siz ehl-i sünnetin helal görme istihlal şartı getirmediğini söylediniz ama bak İmam Tahavi istihlal şartı getiriyor. Hangi günahtan olursa olsun onu helal görmediği müddetçe biz onu tekfir etmeyiz diyor İmam Tahavi. Peki siz ne diyorsunuz? Biz diyoruz ki bir, öncelikle bizim için asıl olan naslara bağlılıktır. İmam Tahavi burada hata yapmış olabilir. Yani alimin sözü nedir? Hüccetun bih değildir, hüccetun lehdir, değil mi? Ona delil getireceksin. İkincisi, İmam Tahavi burada bir zenbin, günah derken deriz, küfre düşüren günahı kastetmemiş, büyük günah olan, yani sahibini küfre düşürmeyen günahı kastetmiştir deriz. Tamam mı? Bakın arkadaşlar, günahlar ikiye ayrılır. Küfre düşüren günah, küfre düşürmeyen günah. Yani küfre düşüren ameller de günahtır, küfre düşürmeyen ameller de günahtır. İmam Tahavi burada umum bir ifade kullanmış. Çünkü nefiden sonra gelen nekra kelimeler Arapça kaide umum kullanılır. La nükeffirudan sonra bir zenbi, herhangi bir günah, herhangi bir günah. İmam Tahavi bütün günahları umum kullanmış. İşte muhaliflerimiz hemen diyor ki bak burada İmam Tahavi umum bir ifade kullanmış. Küfre düşüren de, küfre düşürmeyen de her türlü günahı kastetmiş. Ama siz niye böyle söylüyorsunuz? Bize diyoruz ki İmam Tahavi bu sözüne delil getirmek zorunda. Bizim için önemli olan, öncelikli olan nasla tabiiyettir deriz. İkincisi, alimlerin sözünü tevil ederiz. Deriz ki İmam Tahavi bizden bin günah derken burada küfre düşüren günahları değil, küfre düşürmeyen günahları kastetmiştir. Mesela kişi hırsızlık yaptı. Bunu helal görmediği müddetçe tekfir etmeyiz. Ki İmam Tahavi'nin akidesine şerh yazan alimler de buna çok net bir şekilde değinmişler. Demişler ki İmam Tahavi burada Havariç ve Mu'tezile'ye reddiye babında sahibini imandan çıkarmayan büyük günahları kastetmiştir. Sahibini imandan çıkarmayan büyük günahları kastetmiştir diye tevil etmişlerdir alimler. Anlaşıldı mı? Zannedersem anlaşılmadı. Tekrar ediyorum burayı. Şimdi arkadaşlar biz dedik ki küfre düşüren günahlarda kişinin o günahı işlerken helal görme şartı yoktur. Kişi onu işlemekle kafir olur. Bunu helal görmesine gerek yoktur. Yani Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmemek küfürdür. Kişi Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse kafir olur. Bu yaptığını helal görmesine şartı yoktur. Helal görürse bir kere daha kafir olur. Yani iki küfür işlemiştir. Tamam mı? Biz bunu diyoruz. Muhalefimiz itiraz ediyor. Bakın diyor. İmam Tahavi helal görmediği müddetçe günahından dolayı biz kimseye kafir demeyiz diyor. Ve günah derken de umum bir ifade kullanmış. Hem küfre düşüren günah hem küfre düşürmeyen günah. Umum bir ifade kullanmış. Peki diyor İmam Tahavi'nin sözüyle sizin sözünüz çelişmiyor mu? Biz de diyoruz ki bir, İmam Tahavi'nin sözünü biz kabul etmeyiz. Hata yapmıştır deriz. Bizim için nasla bağlılık önemlidir. İşte biraz önce dersimizin de anlamını getirmiş olduğumuz naslar kişinin helal görme şartını iptal etmiştir. Biz İmam Tahavi'nin bu sözünü kabul etmeyiz deriz. Ya da deriz ki İmam Tahavi burada günahlar ile küfre düşüren günahları değil, küfre düşürmeyen günahları kastetmiştir deriz diyoruz. Ve İmam Tahavi'nin kitabına şerh atan alimler de açıkça bunu ifade etmiştir. Yüşir-i Şeyh ile redde alel havariç vel mu'tezile fi kavlihi bi hurucihi minel imani bi irtikabil kebayra bi irtikabil kebira diyor. Şeyh buradan şuna işaret ediyor. Havariç ve mu'tezilenin sözleri var. İmandan çıkartır günahların irtikabı, imandan yani günahları işlemek, büyük günahları işlemek kişiyi imandan çıkartır. Büyük günah sahipleri dinden çıkar sözlerini reddetme babında söylemiştir diyorlar. Anlaşıldı mı? Başka mesela burada nakledeceğimiz bir ifade var. Nakledeceğimiz bir ifade var. Son olarak Ahmet bin Hanbel'e deniyor ki Müslüman hayrı ve şerri ile kadere iman etmenin gereği üzerinde icma etmişlerdir değil mi diyorlar. Müslümanlar hayrı ve şerri ile kadere iman etmenin gereği üzerinde icma etmişlerdir değil mi diyorlar. Ahmet bin Hanbel evet diyor. Tekrar soruyorlar. Biz hiç kimseyi günahından dolayı tekfir etmeyiz değil mi diyorlar. Ahmet bin Hanbel diyor ki sus diyor. Kim namazı terk ederse küfre düşer. Kim Kur'an mahluktur derse küfre düşer. Bakın. Ahmet bin Hanbel hemen bu mutlak ifadeye itiraz ediyor. Mutlak ifadeye itiraz ediyor. Mesela İmam Bukhari diyor ki bir başlık atmış iman bahsinde. Cahiliye işi olan günahları işleyen kimse bu günah şirk olmadığı sürece kafir olmaz. Bak ne kadar güzel ayırmış değil mi İmam Bukhari? Cahiliye fiillerini işleyen kafir olmaz dememiş. Cahiliye amellerini işleyen küfre girmez dememiş. Bu günah şirk olmadığı müddetçe küfre girmez. Küfür olmadığı müddetçe küfre girmez demiş. İbn-i Teymiye diyor ki Ahmet bin Hanbel şöyle demiştir. Hümeydi bize bazı insanlardan şunu işittiğini söyledi. Kişi namaz, zekat, oruç ve haccı inkar etse fakat ölene dek bunlardan hiçbirini yerine getirmese ve ölene dek kıbleye arkasını dönerek namaz kılsa, bu kimsenin terk ettiği bu şeylere iman ettiği biliniyorsa, farzları ve kıbleye yönelmenin gereğini ikrar ediyorsa, bu kişi inkar etmediği müddetçe mümindir. Anlaşıldı mı? Yani bir kişi demiş ki, kişi namaz, zekat, oruç, haccı ikrar ediyor, kabul ediyor. Ölene dek bunları hiç yapmıyor. Kıbleye arkasını dönerek namaz kılıyor. Farzları ve kıbleye yönelmenin gereğini ikrar ediyor ve hiçbir şey inkar etmiyor. Bu kişi mümindir derse Ahmet bin Hanbel diyor ki dedim ki işte bu apaçık bir küfürdür. Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ve Müslüman alimlerin icmağına muhalefettir diyor. Yine İbn-i Teymiye rahmetullah ikrah olmaksızın dili ile yalanlayan veya inkar eden yahut herhangi bir küfür çeşidini işleyen kimse için tüm bunlarla birlikte bu kişi batinen mümin olabilir diyen kimse veya buna cevaz veren kimse boynundan İslam bağını çıkarmıştır diyor. Bak dikkat edin. Dikkat edin. Tamam mı? Bir kimse diliyle yalanlıyor veya inkar ediyor ya da küfür çeşidini işliyor. Herhangi bir küfür amelini işliyor. Birisi de çıkıp dese ki yani bu kişi bunu yapıyorsa bile kalben mümin olabilir. Çünkü kalben inkar etmiyordur dese veya buna cevaz verse İbn-i Teymiye bu kişi diyor İslam bağını boynundan atmıştır. Bir başka yerde bu kişiler kafir değildir demek Kur'an nasına aykırıdır diyor. Ve konumuz burada bitiyor. Küfrü inkar ile sınırlandırma yanılgısı. Burada önemine binaen özellikle tekrar şunu vurgulamak isteriz. Ameli küfür ile küfür ameli birbirine karıştırılmamalıdır. Ameli küfür. Sahibini dinden çıkarmayan küfürdür. Küfür ameli ise sahibini dinden çıkaramayan çıkarmayan küfür çeşitleri için bir tanımlamadır arkadaşlar. Şimdi dersi tekrar çok kısa özetleyelim. Çok güzel, kısa özetleyelim. İtikadi küfür, ameli küfür, itikadi küfür sahibini dinden çıkaran, ameli küfür sahibini dinden çıkarmayan küfürdür. Tamam mı? Bir kimsenin kafir olabilmesi için küfür fiilini işlerken Allah'ın ayetlerini inkar etmesine şartı yoktur ehl-i sünnete göre. Ya da yapmış olduğu küfür fiilini helal görme, istihlal şartı yoktur. Bir kimse sadece küfür lafzını söylemekle ya da küfür amelini işlemekle kafir olur. Ehl-i sünnet bu noktada mürciyeden ayrılır. İşte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sadece hükmetmemeleri sebebiyle kafirdirler. Bu hakimleri kafir olabilmesi için bir de Allah'ın indirdiğini inkar etmeleri veya bu yaptıklarını helal görmeleri gerekmez diyoruz ve konumuzu bitiriyoruz. Şeyh Muhammed bin İbrahim ne demişti? Maide suresinin 44. ayetindeki bu küfür ya itikaden ya da amelen gerçekleşir. Bunların ilki itikadidir ve bu da birkaç kısma ayrılır demişti, değil mi? Ha, bundan sonraki dersimizde itikadi küfrü 6'ya ayıracak. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme noktasında itikadi küfrü Şeyh Muhammed bin İbrahim 6'ya ayıracak. Onları işleyeceğiz inşallah ve son olarak da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir hakimin kafir olmadığı halleri işleyeceğiz inşallah. Şimdilik bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.